wa amma salatuka sa julli nak yow anta yow ala nabiyyi ka ci sa yonenté wax na ni yalla julle ci yonentam bi yow jambi nak ni ngay julle ci yonenté bi yow nakala wa amma salatuka sa julli nak yow anta yow jambi yow mu'min bi yalla wax ni nga julli ci yonentam bi ala nabiyyi ka ci sa yonenté sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fa yamum kamalu ma'rifatika moy sa xam xamu ma'rifa na mak sa julli ci yonenté moy sa xam xamu ma'rifatu billahi na mak wa dawamu shuhudika ak tak jano bi ngay jano ak mom ci farayani hadal bisati ci rañanu bi taleku nek yalla na mak ci butoni tilkal hadrati ci yoyé biru hadrat ye hadrat yim don wax nak ci taleku nak wa hakaza niki ni rek salatu ko la nekke sa julli lillahi ci yalla fil awqati ci waxtu yi alhamdulillah yi jurom gis ngeen kon julli jurom yene ngi bëgg xam boot ma li jurom yene ngi bëgg xam boot mi ni ngay julle ci yalla non ngay julle ci yenente bi non la yalla julle ci yenentam bi kon rendez-vous jamm yi ak yalla moy yenentam bi motax kon nañ julli ci yenente bi waqat tawa lemna fi ka ci yow anwar al-lataifihi mbollem leru lutfam al-khamsati yi jurom mbollem leru juromi mbir yi la hawla wala quwwata illa billah malakun nasur yalla lemal na la ko ci biir juromi julli jurom buñ ko tagane mbot l'islam lepp ci motax yalla ne yonent bi leral ñu ne moy kanu diina watajulu biha watajulu dana wër biha ci julli watakhudu ngay nur ngay fey ci butoni sahatil hadrati ci biiru kuri ku biiru at biiru dingere pey yi nga nek ci nak di fey rek nak yow jam bi nga xamne ya arif billahi bi nek nak di fey rek ci fey borom bi wa tashhadu nga janol fi rakka sa mbot mi inda zuhri fi tusbar nga janol sa mbot ci tusbar fi anwari haqa'iq fi anwari khafayaha ci biiru kot koti leram ci biiru kot koti leri nga janok mom ci bo julle tusbar wa tashhadu fi rakka inda zuhri fi anwari khafayaha fi anwari khafaya hahotihi hahotu yalla bo julle tusbar fexel ba nek ci ko xamne ki damay fey ci biram rek wa tashhadu nga janol ruhaka sa ruha wa tashhadu ruhaka inda al-asr fa takusan jote na sa ruhu janol fi lataifi lahutihi ci lahut yalla wa tara di nga gis haqqalaka saqal inda al-maghrib fi timis fi haqa'iq jabarutihi fi haqa'iq jabarut yalla wa tanzuru ngay xol qalbaka saqal inda al-isha'i fa julli gaye fi raqa'iq malakutihi ci sew sew malakutam ba wa tuhaqqiqu ngay deugal nafsaka sabakan inda safhi fa julli suba fi surati fajli nasutihi ci melokanu feñu wayu nasutam wa inda salika fofa nak takunu ngay nekke musalliyan di kuy julli lillahi ci yalla wa musalliyan tay julli ala rasulillahi ci nenta yalla bi sallallahu alayhi wa sallam fa inda salika fofu allah yalla yusallimu ngi julli alayka ci yow di fuyodi lafaifihi ci bebelu lutfam di fuyodi lafaifi hadratihi ci bebelu lutf tayem bo nekke te lol rek yalla ci nonu wa sahib hadha al mashhad borom tede bu melni borom jano go melni ak yalla ak yenen tam al a'tam bu mag daraja wal ilmi ak borom xam xam bu kowe al akbar bi gëna reuy haqqan lahu taqaddum ku melni yegg fi war nañ ko def mu nekk muqaddam warna nekk di njib ende iqamati salati warna nek di imam itam fa ñu taxawale julli mu jité ñep jité len ci tey yoy nek imam yombul ku melni xam li di dund ci tey yi ki lay wara jital muy imam hende iqamati salati yusalli muy julli bi nasi ki nit ñi muy jité nit ñi fa yuxtada ñu roy bi ci mom ci na muy julle wa misluhu ku melni ta'alla dogo la doge al muhaqqiquna borom haqiqay bi qabul salatihi ci nangu julim tab'an ci faw ko melni julim amul njumte bu jume njumte la baxna julli ga baxna Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu amna benn bis talibem bu ko jité Ali Tamassini ne ko julli gi de amna njumte luma ci def mu ne ko bayiko ni julli ko yalla ubbe maqbulatun qatan yalla nangu nako ba faw kon nak ku mel ni mom lañuy wax ne jullim nangu nañ ko ba faw njumte amu ci numu julle rek nona la wa bi mislihi ku mel ni ki nudiba la sopu a i'adatu salati ma'ahu dañuy sopu bam wajulle ak mom bo julli won fenen fudul ci gannaaw ku mel ni bo gisee ko mel ni di julli rek def ko muy ci eliman bamul julli ga nga julli won ci gannaaw wa huwa mom al imam moy imam ala al haqiqati ci deug deug bokku moy imam wa ila al ana balegi al jawahir wa ila al ana al jawahir wala ali wal marjan tatla daiman ala zahri biqa'i batay dina len wor ni li mo am rek li nekkon ba legi mo nek ñe nek ñu ngi nek li ñu nek te duñ dañ diko nek mukk ndax yalla du fi jox mukk kon fu ñu nek nañu xamne yoonte bi moy imam te yoonte bi du fi jox kan nak mom lañuy xolé muy imam bobu moy ci yegg ci pey bi wa huwa al imam ala al haqiqati wa ila al ana ba legi nak al jawahiru jawahiri or yu bax yi al jawahiru wuru fi am valeur yi wala ali ak leru melaxu wurus yoyu wal marjanu ak wurus marjan bi gëna koy daray ci marjani ta lu ñongi melaxti ak sen leray yu nekk di or daiman ba faw ñongi nekk ni ñu nekk di tar di yore sen tar ala zahri biqa'i ci ko dënd bi ko nekk feeyu yalla yi ko adina bi ba legi leer yoyu fi nekk ci seni borom walakin waya nak allah yalla daraba الهجابة دفا دف بن كيراي على عيون العلام عامتي دفا دف بن كيراي تي بتو لي اوب تي نيت ني غيسنيو دي وجودي بشريتي رجالي تي فينو نيكو نيت ني دي اي مبنديف ني نييب ريك لا يالا دي في كيراي با كون غيس موي مبنديف يوري تانك يوري نوب ني نييب ني نيكي كين لا تي نييب ريك وايي يينتي بي كين لا وون تي نييب تي دو نييب شامتي جان كين لا وون تي نييب تي دو نييب mané bay kenn la won ci ñepp tuddu ñepp kon lay tax nit ci am solo lolu ci biiru nit ki lay doon nam nekké woon ci yoy jamono ci ñoñu ñu tudd ak ñu tuddul ba légui non la nekké wa yalla dafa def kiray nak du won nit ki luddul ki nit la ni yow nga ne ki nit la ni man rek waye nit ñu duñ ben muhammadun basharun lakal bashar bal huwa kal yaqut bayna al hajar non la ko muhammadu basari di wéyé yoonenti bi mu ne bindef la ci bindef rek waye du ko mbinde fi de mu ngi melni wurf yakot ci biiri doj wurf yakot doj la doj la waye duñu ben batay nak non rek la nak ku yalla baxé nga tassé kamu don japp ci mom rek don ko xamné yalla baxé na la kon tiray ga ngi am waye yalla nako yalla wuñu ñun suñu digënté ak borom ciir yi wala tastaghrib hadha al kalam bi wax ñu wax dur lu gënt mu damono bu nek mu ngi nek nekam gi rek mom wax ji fa taqulu nga wax kon ayna laka hada wa fuñ meuna amé li kon da nga wara tollu fo nek rek fo nek da nga wara wax ne fuñ meuna amé li nga yoto dem fofu am ko wal qur'an al qur'an wal hadith ak hadith bayna yadayka ñu ngi sa kanam al qur'an ak hadith ñu ngi sa kanam te lepp ngi ci ka qawlihi ta'ala nit yalla waxe ne wazkur rabbaka fi nafsika yalla daf la wax ne tuddal sa borom ci sa bop yalla yalla la tuddal sa borom ci sa bop xana kon am na la takale ak yalla tuddal sa borom ci sa borom nga waron tuddi sa borom waye legui dañ lay tuddal sa borom ci sa bop kon nak ñong la bëgga jokkole ci teyib yalla bi deggal wax ci ta nga xelu wuti foko amé واذكر ربك في نفسك بايه با فمو جيهي والحديث اك حديثك واخنا ني ان الله خلق ادم على صورته يلا واخنا في حديث ني يرنتي بي مو واخ ني يلا ان الله انك يلا خلق بننا ادم على صورته تي ملو كانم يلا بننا ادم تي ملو كانم تي ملو كانو كان بروم خام خامي نا گلم نين في ci melokanu kan melokanu yalla la yalla bind adama wala melokanu adama la yalla bind adama bu nekké ci melokanu adama la yalla bind adama wax ji amul manan bu nekké nak yalla mu ngi bind adama ci melokanu yalla ah bu boba kon ana adama wala bok bu ba ana yalla kon yalla bind na adama ci melokanam wa qasafahu mutanni adama nak ci bahri ci geejam gi geeju kan ko am geej wal hadith hadith bi batay amna benen hadith yalla di wax ni anna man yalla jeli fu man zakari mangi tog ak timay tuddu yalla wax na mangi tog ak timay tuddu wal hadith batay hadith wax na ni anna man yalla indal mufakkirati manga fanya nga xamne ñu ngi may xelat manga fanya nga xamne ñu ngi may xelat kulubuhum sen xel ñi nga xamne sen xel man lay xelat wala indal munkasirati kulubuhum ñi nga xamne sen xel dam na nekkat fa ñu ñi la nekkal riwaya indal mufakkirati wala indal munkasirati bo ci wax riwaya la hadith bi non la ñewé ñi nga xamne dañuy xelat min ajli ngir man mangi nekk ak ñom hadith bi wax na ne la yasalu di deñ abdi sama jam yataqarrabu di jégué ilé ci man bi nawafil khair di def ay nafilay jam nafilay yiw hatta uhibahu bama bëgg ko man yalla fa iza ahbabtuhu suma démé ci jam bobu di nafalé ngir bëgg ma fa iza ahbabtuhu suma ko bëggé nak man kuntu damay nekk sama ho di dégg yamuy déggé bu déggé déggatul man may déggé ci dégginam ga allati yasma'u bihi déggin gamuy déggé makoy doon wa basaruhu gis bamuy gisé dama koy doon allati gisin ba nga xamné yafturu bihi mum lay gisé dama koy doon bu gisé gisatul man ma gis wala bu gisé gisatul len man lañuy gis fumuy gis wa yadahu allati yaqshu biha damay doon nit loxo bamuy téyé bu téyé téyétul man ma téyé wala bok man lañuy téyé ci mom sax wax jangoo wa rijluhu allati yamshi biha may doon tank yamuy doxé itam wa lisanahu may doon lamignam allati lamign ba nga xamné yantiqu bihi lay waxé wala in ta'lami buma laaje la a'tiyannahu dana ko jox lamma laaj jam bu deme ba yegg fofu bu yegge ba dem ba dima jege jegelu ba man yalla ma jege ko beug ko te suma ko beugé damay don di mom damay don di nopi yamuy dege di beut bamuy gisé di loxo yamuy téy di tank yamuy doxé di lamagne wamuy waxé néna bu deme ba yegg fofu suma laaje rek dama koy jox wala in ista'azani buma muslo itam la a'tiyannahu dana ko musal te lamay muslo kon su waxe waxatul man ma wax su beugé beugatul man ma beug te man suma mbir suma beugé rek inma amru ila arada shay'an inma yaqulu lakum fayakun wal hadith batay hadith ngi wax daf ñi wax hadith yi ne nañu ko deg hadith yi mu ngi leen di lim wal hadith hadith wax na it ne inna min al ilmi amna ci xam xam ka hay'atil maqnuni lo xamne dafa nek ci melokanu luñu kasté maqnun la ya'lamu ken du ko xam illa al alama ulul baram xam xami billahi allama billahi rek ñoko xam borom xam xam ci yalla amna ci xam xam ken xamuko lu borom xam xam ci yalla way borom xam xam ci téré ñom lu xam lu fa iza nataqo bihi bu fekke borom xam xam ci yalla wax nañu boba xam xam nak fala yunkiruhu bu mu koy weddi alayhi ci ñom illa ahlul ghibati ludul borom firange ya billahi ci yalla bu ñu démé ba waxtel wax yoyé ken du len weddi ludul ñinga xamne dañu xamul yalla te fiir ci yalla te nu ñak xam nga nak tax ñuy weddi la koko wax waye lolay deug hadith wax lolu de xam nga ba legi gor yalla yi buñu waxe rek ñu xamul yalla ngeen di weddi lolay seen ciir te nu yalla defé kiray gi seen digënté deug itam kon wa tafsirul hadith firuk hadith yi wala hadith bi di man sala alayya maratan ku julli ci man ben yoon sallallahu alayhi bi asran yalla dina julli ci yow fukki yon wa man salla alayhi asran ku julli ci man yonenti bi fukki yon sallallahu alayhi bi mi'atan yalla dina julli ci yow temer yon ak wa man salla alayhi mi'atan ku julli ci man temer yon sallallahu alayhi bi alfan yalla dina julli ci yow jinne yon neena firik hadith bobu wa alam qamal ne nawwara allah basirati yalla yalla leral sama gis wa iyaka ak yow yalla yalla leral sunu gis ni meuna deg gi wax xamal ne anna salatu allah nak julli yalla ala nabi ci yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam wa hiya mom tawajjuhu moy jublum jimu jublu bi hadrati xam bi hadratihi al khamsi ci peyami jurom peyami jurom ala lata'ifi abdihi ci lata'ifi al abdi al khamsi jurom fatil ka yoyu asratun fukul kamilatun yi matale lolou moy julli yalla ci yonentam julit yalla ci yonentam moy lolou bu lay teunkal lim doon wax lepp ci deggine bu la gëna jagel lol in salayta bu fekke ni julli nga kama warada ni mu ñewé tadif bi non la kama marra comme ni mu rombe won ci li hadith bi waxon wa in salayta bu fekke ni julli nga ala rasulillahi ci yonent bi yalla bi sallallahu alayhi wa sallam maratan ben yon sallallahu alayka yalla dina julli ci yow bi tilkal asrati ci yoy la fukku ha hutan mu julli ci wa ha hut wallahu tan ak lahut wa jabarutan ak jabarut malakutan ak malakut wan nasutan ak nasut wa sirran ak sir wa ruhan wa aqlan wa qalban wa naftan yalla dina julli ci yow yeb kon kay ma'nahu lim nam ci lolu bi anallahu nak yalla yufidu dina bebal alayka ci yow baqi hadhihi alhadrati mbolem nditu yenen hadrati wa tilka lulu al-lataif moy lataif min al-ulum ci xam xam al-ilahiyyati yi xam xamu yalla wal asrar ak mbul ar-rabbaniyyati yi ko jup yalla bo julle ci yalla ben yon wala nga julli ci yonenti ben yon yalla dana julli ci yow hahut lahut jabarut malakun nasur julli ci yow sirru ruhu aqlu qalbu nafsu lolu du fuk kon bo julle ci yalla ben ci yonenti ben yon yalla dana julli ci yow fuk yon fi yimu julle ci yow non la da nga jokk ci yonenti bi yalla jokk ci won na ci yonentam bi mo ci malakam jokkuk yalla ak malakam ci yonent ba non lay jokko ci yow kon kay fatil ka ci sun kamila jokkale lak yonent wutil kal wataif min al ulum al ilahiyya wal asrar al rabbani wal anwar al qudsiyya wal mawahib al ladunia yi ay mbotu borom bi la ay leru yi sel la ay may la yo xamne mayu jege ak yalla la wa nafahat alhaqaniya ay bubb la gu yalla bubbe ay baxam ci ay goram yako sok wal asma'i samdaniya ay turi borom bi la yo xamne mo dem ci yalla nek di yalla ba fess ko wa sifatil bahiyya wal fiyadatir rahmaniya wal imdadatil hahutiya fi alami sirr rabbani wa daqiq wa daqa'if allahutiya fi alami ruhin nurani wa raqa'iq aljabarutiya fi alami alhaqli illahi wa lata'if almalakutiya تعلم القلب الرحماني والمواهب الناصوتية تعلم النص الحقاني فهذه لي عشر الصلاوات فكد لله من الله جيت يلا عليك نيوت يو جامبي في مرات في بن يون رك بو خامني صليتها جولينكو على رسول الله يونتن صلى الله عليه وسلم لا يلا جولي تي يو جولين بي وان صليت بو فكين جولين نك عشران فكي يون عشران فكي يون تصير دينا مجي العشر فكي العشر الحضرات فكي حضراتي مئة مراتين دي تيميريون بو جولي تي يونتي بي تيميريون كون حضرات يلي دانيو جولي تي يو بو جولي تي يونتي فكي يون حضرات يوي فك بموي فك نياتا لا تيمير لا تيمير لا وان فلايت مئة بو جولي تيميريون تصير المئة تيمير بي داي موجي مئة الحضرات تيمير حضرات alfan di junne kon kay fa inda zalika ci lolu falayta ngay julli ala nabi ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam 100 temer yon mi amaratin temer yon yalla di julli ci yow junne yon bo julle ben yon fuk yoya nekkal la nga julli fuk yoya di fuk yon di temer yon nga julli temer yoya di fuk yon muy junne yon mbot mango wallahu yalla اقبل عليك الف مراتين يلا جبلنا لا نانغولنا لا جوني يون فهذه العلوم يي خم خم وصفات ابي ملوكان المذكوره ييغا خم نم لنج تود انظر قولان رك اقبال الله نانغولك يلا عليك تي يوم مرتان بن يون بو ديف واحده بن رك بهاتي صفات تي ملوكان المذكوره يي ني تود ما سا يكون لك من رحمه الله يرمان دي يلا ورغواني اك غرمان ديم وعنايتي اك باخم ولا طايفي اك نيوتيم وكرامتي اكي اي كرامم وفضائلي اكي مباخم ودقائقي ورقائقي ومواهبه نكا يي ماي بلا يالا باخي با دي لاكو جاغلال يوغا تاكو جولي تي نتي نك كون نو ملك فو نك سن تاريخ بي تاريخ الشكر والحمد لله ولو اقبل الله عليك مره واحده بو فيكون يالا دا فلان نانغول بن يون رك بهذه المذكوره يي ني تودو lakafaka kon dina la day fi dunya wal akhirah adina kal akhirah kon nak waqif natalil alayhi ci mom bima la nihayata ci lu amul dayo dayo nak natalel nak julli gu amul dayo nak nga diko def nak ci yenen ci bi lahu bi annaka law sallaita bu fekkol ñew da nga julli alay ci yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam alfa maratin ben yon han laka bismillah waaw laka nak kon dana nek salatullahi julli yalla alay ke ci yow bi hadhihi alhadrat ci jurom wala taif ak la taif asratan di fuk asrata ala di fukki junne ala asrata ala fi marra unzur qolal nak rahimani allah yalnama yalla yeram wa iyyaka ak yawmi may xollo in aqbala alayka bula yalla jublo bi wasar gobiyati ci yatuk nekam di yalla wa kibriya'i uluhiyatihi ak reyuk nekam di yalla bu bisati rahmatihi ak taleku yermandem waritwanihi ak ngermandem wala ta'ifi mahabbatihi ak ñewitu tofelam wa inayatihi ak mbaxam kuntur qolal rek kon ma sa yakunu luy nek lak ni yalla min amru mi rahmatihi ci matale yermandem wa idha fahimta bo dege hada li fala tusarrif do fexé mukk sank awqataka sa waqtu illa fi salati dudul ci julli rek ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bo xamé li kay sa adina lepp julli ci yentibi lay doon kon nak def na tuti ni matin la doon wax ja allahumma yaw yalla waxna li mom cheikh hasan dem jakk muy julli ci yentibi sallallahu alayhi wasallam julli yi nga xamné waxna len né mo tollok li mu muhammad di joon ñen fukk ak ñaar kon waxna len mbod ye ci nu ko yalla sorté xam xam deggal nañ ko ne ñek di borom xel yi muy waxal tambali na nak di julli ci yentibi di fakkelu ci ni mu tambalé ci julli ci yentibi dañu dem ci hadratul jumaa اللهم صل وسلم على مظهر بساط الكل سيدنا محمد مظهر التجلي الرحماني اللهم صل وسلم على صورة التجلي الإلهي سيدنا محمد عين النور رباني اللهم صل وسلم على بساط الحضرات ومظهر الحقائق والنسبات سيدنا محمد من لولاه ما تشكلت الألف صورا ووجودا اللهم صل وسلم عليه بعظمة ربوبيتك وكبرياء ألوهيتك ووسع رحمتك صل وسلم عليه وآله وصحبه من يوم فتحت سر وجوده إلى يوم ختمت فيه تجليات سورة ظهوره اللهم صل وسلم عليه بصلاتك التي صليت عليك من نفسك بنفسك مع نفسك إلى نفسك صلاة تعقف بها بيدي إليك وتجذبني إليك جذب العارفين المحققين والتفيد علي بفضلك ظهور الخيرات والنعم والبركات في الدين والدنيا والآخرة آمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم فيك وقت فيك بند من مولانا شيخ حسن دم رضي الله تعالى عنه الحمد لله الرسالة 16 بجلون شيخ إبراهيم محمود جوب jangal ñuko bi ci topat ñu jangon ko sunu walla tay ñoo ngi ci lettre fukel ak juroom ben jay rasail alhamdulillahil mu'izzil muzillil muhiqqil muqtili arrafi'il khafidil muqaddimi al mu'akhiril mu'til mani'i ahmaduhu subhanahu hamdaman la yara lahu sharikan wala niddan wala biddan wala munazi'an ولا معاندا يفعل ما يفعل في ملكه ما يريد لا معقب لحكمه ولا مرد والصلاة والسلام على مجمع شؤون مظهر الأسماء والصفات والمحامد والكمالات أما بعد لا تربي باينكو أبي كسانت يالله ميغا خامني كيبكو أم تردنغا مولك ترال al muzill mi nga xamne kepp ko am proxtande munul joge ci kenn yalla toroxal koko torox teddanga yegal ak soufey lepp ci yalla la joge al muhaqqi mom moy ki yele deug ak deugam ba deug di fete ko jamono bu nek al muqtili moy neenalit dudul deug bam fete wo souf ba faw ar rafi'a yalla yekati lepp lu yekate ko moy yekati kep ko yekate ko al khafidi moy kuy soufeli kep ko soufey al muqaddimi moy jital kep ku jitu al muakhir moy defal gannaaw kep ku def gannaaw itam al mu'ti moy ki jox kep ku am way al mani' moy xagn kep ku ñak itam yalla mi yore melokan yi nañu ko gem gis ko mom rek mu nek kudul mom nek ci ba mëna defa ta dindi lepp luy am mom moy ki koy jëf nonu nañu wolu yalla mi wolu win bo xamne dootuñu takale ko ak diko wolo ci ni nga xamé ni nañ nekké won ci biir ndey yi mu yarañu fa yarim bëgg na rafet ñu genn yaakar ne mën nañ dara mënuñ dara ba légui tam mbolem li mu tuddu mom moy ki koy def tepp ko nek kon ahmaduhu man kay sant mom yalla subhanahu hamda man santak ko xamne nak la yara du gis mukkulahu nekkal yalla sharikan kuñ koy bokalel man sama kent gi may sant yalla mo tolo kentin bo xamne santak ku gisul kenn kudul yalla la santak kudul bokal yalla mukk ci yallam gi la wala niddan du am ben dendandor buñ koy gissel ne ki lañuy dendandor lak yalla ci man manam ki sant yalla de yalla rek la gis ne mo fa nek man lepp amul kenn kum koy dendalel ci len wala diddan du gis mukk kenn kuy safan wante ak yalla ci jëfëm wala munazian gisul kenn kuy xaccio ak yalla ci jëfëm wala muanidan gisul kenn kuy safan wante ak yalla ko xamne ki da fay melni kuy bañ yalla amal la kon sama kent gi moy santak ko xam yalla ku dul bokal yalla mukk taman xamna ne yalla moy ki nga xamne yaf'alu day def fi mulki yi ci nguuram gi ma yuridu lim beug rek mu am lim beug rek mu am mom rek moy am ci nguuram gi dul lolu kenn mu ko ci dugal wala mu'aqqib li hukmihi amul kenn kuy tofal benen gisin benen jef ci kaw jefam gi muy atté li muy doxal nim beugé rek non lay nekké wala maradda amul kenn ku mëna delo lu xassa amalitam nim ko amalé non rek lay nekké man mi sant yalla ci sant gam yeyol ci lul man may gis kenn kuma koy nurolé ci lenn xamna né li rek moy deug ki mo yalla subhanahu wa ta'ala mi yeyok kenn wa salatu julli yalla jokku yalla wa salamu jamu yalla wa salamu yalla ak bopam ala majma'i shu'uni yalna nek ci ki nga xamne moy dajé way mbolé mbir yi shu'un sha'nun mbir la shu'un ay mbir lañ koy tekké ci yax bi ci wolof way leneen la lo xamne amna ana bu mu taxawé ki nga xamne mom lay wax salatu ak salamu nek ci mom moy dajé way shu'un yi lepp lu nek rek mom moy dajé way ba moy markaz moy centre mazharil asma'i wa sifati salatu bi ak salam bi na nek ci nga xamne moy feñu wayu tur yalla yi ta moy feñu kay feñu wayu melokan yalla yi asma'u ay tur tur wu nek dafa am martabam buñu waxe ne yalla moy ci nek rafi' mu'izz muhit mutil khafid muqaddim mu'akhir mu'til mani' ak mbolem yenen tur yuñ tudul ba buñuy lim ci liñ xamne alquran andina ko juroom ñeent fukk ak juroom ñeent mbollem tur yoyu ki nga xamne moy malakaatu tur yoyu moy feñu wayu tur yoyu la wax ne salatu billahi wa salamuhu na nek ci mom waye ko tit moy dajé wayu batay itam sifaat yi malakaan yi malakaan lepp luy malakaan bu len bayyi ben malakaan ci malakaan yi nak kay feñu kay malakaanu yalla yi koku la ne salatu assalamu na nek ci mom wal mahamid moy dajé way sant yi tam suñu santé kep ku mëna yeyo sant mom moy jëm dajé way sant ya wal kamalati ak mbolem luy ay mat itam mom moy ki nga xamné mat yépp ci mom la dajé won salatu ak salamu na nek ci mom arifuna billahi dañu xamné yonenti di deug deug moy yeyo yi melokan ni askan ni koy askané صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه أما بعد جناو بما وخي لي أبيكو من شاء إبراهيم نيس فأتم التحياتي جنتا متلك نيو وأزكى تسليمي أجنتا سلوك نيو بتي illa hibbina mang koy jëmele ci ki nga xamne sunu soppe la haqqan ci deug deug sunu soppe bo xamne ni mu nekké di sunu soppe yegg na ci dayo deug soppe wa sahibina tadi sunu anandor di sunu sahaba sitqan ci deugum ku deugula nit la ko xamne ku deugula ku selal la di Umar ibn Malik Umar doomu Malik lataf yalna ñewete Allah yalla bina ci ñun wabihi ak ci mom rabbuna sunu borom bi nga xamne al malik moy borom nguur gi al malik moy bur yalli ni dina top ci li ma ubbe lettre bi al i'lam qamle bi wusul rasulika ci yek ci sak ndaw li nga yonne ci man balagha الله لك فيه سؤلك يلنا لك يلا جبت لي سأجو سأجو يلنا فجوتي سندو لنغا ما يوني ومعه أننا ندو لي الكتاب تيري بو بند منام لاتر بو بند منيو تمن والهدية هدية يتم أندالي نج هدية جنغا بولك لاتر بي ندو لي أنجنك فجزاك الله يلنا يلا فايلا أحسن الجزاء جنجا رسطوك فايل yalla yalla faylako ya Umar ibn Malik amin amma safaru gannaaw bu bay ubbe bi lettre ci kaddu yu sel ta ku nek xamna ne bay buy wax jeumele ci nit kaddu yu ne mel koko yeyonako kon ki ab talibe la bo xamne melokanam deguna melokanam selna bay tagna koy ciwe melokan bay nak moy ki nga xamne lum wax rek ci pey yalla bi loolu yalla lay dogal kon mané jema melo melokan bu melni ba bay di la wax yi wax maqamala ta baye gi fi jox yannu yalla may ngir man dem amma wa amma safaru li nga xamne nak mu ngi jëm ci tukki mi nga xamne yegon nga ko wala waxon na ci ak yow ndax def nako taarif alifun arlam wa amma safaru di jëm ci tukki ni faqat kharajna genn nañu ilayhi jëm ci bi amrin ci ndigal lo xamne mina dawlatil fransawiya ci gouvernement france la joge tukki ni jox nañu jëm ci ndigal lo xamne gouvernement france moñu ko digal ni tukki ko zahiran ci ndigal lu fayn nak jox nañu gouvernement france di doon gouverner ci yoy jamono senegal moñu yebal ñu tukki tukki mi kon dem nañu ci tukki ma ci ndigalal gouvernement france bi ci lu feñ ndigalam ci lu feñ waye amna benen ndigal bu ñu yëkëti bo xamne bu neub la kon li yaqdi allah amran kana maf'ulan tukki mi jox nañ di ci dem ci ndigalul gouvernement france ndigal lu feñ rek dekk yalla amale ci mbir mo xamne lumu amalon la ba pare alqur'ana wax lolu kon yalla bëgg amal dara bëgg ko amale ci suma tukki mi nga xamne gouvernement france moma jox ndigal ci zahir ngir mu bëgg ci amale lola wama nazalna way nak waccuñu ci bi tukki mi manzilan ben waccu way yegguñu fenn ba dalfa illa wa azzat lulul nga xamne tedde na fi ci waccu way boba ñu fa wacci at tariqatu tariqat tijaniya fep fu ñu wacc rek tariqat tijan mo fa amé teddangam mo fa amé ak kowem mo fa amé ak yëkëte ko tariqat bi nga xamné at tijaniyatu al ahmadiyatu al ibrahimiyatu tariqat tijan da nañ koy tuddu askane ko ci ahmad ibrahim tariqa muhammadiyya ahmadiyya ibrahimiyya kon fep fu ñu wacc rek tariqa tijan dana fa amé ak kowé ak yëkëté ko fadlan min allah ngir baxé guñu yalla baxé rek motax yëkëté gogou dafa amé wa karamatan akit muy nekk di karama bo xamné yalla ngoy feñal jaarale ko ci ñun wama laqitu dajewuma fenn ci suma jublu yëpp munkaran dara luñu ci dara lu bon dajewuma ko ak mom ci tukki ni wala muanidan du tagen may tafé kenn ko xamné day safanu wanté ak ñun ci sun bëgg bëgg gisumako walillahi alhamdu kon kay yalla yeyo nañu sant ko ñong koy sant ci li muñu baxé walahu amna bataytam ashukru ak ngermande ci ñun ma ra'aytu gisuma dal ci yoon bi yeb ila muridan ludul ko xamne talibe la ba pare aw mukbilan wala ko xamne budul talibe itam jiblu nañu bëgg nañu gëreem na sun melokan bañuy nekké ak mom aw man wala ñu tassé ko xamne sax xayna nekkul murid nekkul mukbil waye nak yatamana mu ngi mebet an yekona mu nekk muridan di talibe liñ dem lepp ci tim yépp ñi rek lañ tassel walaqantu sana walaqantu joxena atariqata bi tariqati janiya joxna ko afwajan ay mbolo yu bari lol ci tukki ni wama dakhalna duguñu qaryatan ben dekk ci liñu dem lepp illa izdahama ludul ne buxantena alayna ci sunu ko al ahbabu tabti yu bari lol wërni di buxante ci sunu ko izdihaman ak buxante go xamne yuhzinu dana titlo man ma'i kep ku andak man tax ndax yezunona dañuy fokk ne annannasa naka nit ñe ken bari waye buxante biñuy buxante ci sama kaw yaduruna ni dañu ma lor ca lola waru asa'u buri alladhina ñi nga xamne ma'i ñu ngi andak man ci tukki mi fi ghayatil mahabbati ñu ngi nekk ci dayo mbeggel buñ ma bëgg andak man ci lepp luma jiblu wal ihtiram ak mbollem ak warmal wa ta'zim ak magal ñong makoy defal wal i'tiqad and ak pass pass bu rafet nak buñu wolu sama lepp amuñ ci ma ben sikku bu ñaw waladina ñi nga xamne it ataynahum ñewal nañu len fekk len fa ñu nek kadalika non lañu mel bur yi ñi ñu andal ak ñañu fekk ñom ñep ben melokan bu sel bobu lañu am ak ñun kon dal wama laqitu dajewuma ba'tan dara lu ñaaw ci yoon wi yeb wama laqitu dajewuma illa ma yasurru al ahibaa luddul lo xamne da fay deglo rek topé yi wayuhzinu al a'daa tamuy titlo itam non yi li rek la gi ci tukim yeb kon kay suma waxé ne li yaqdi allah amran kana maf'ulan deg yalla amale ci lo xamne lum na mona amale rek la ta mané gouvernement france momako digalon ci daaya ku nek xamna ne ci zahir la way ca batin du gouvernement bi moko yebalon ngir mu dem dugal nit ñi ci tariqa bi du lon jup lu way mukk gouvernement France da ñoko yebal mu tukki tukki ma way li yaqdi Allahu amran kana mafulan wa idha arada Allahu bu fekke yalla nam na nusrata abdihi dimbele jamam man dha ana kan yaqiqu moy man lahu ci jambu bu alal ghaslani ci gatchal ko jamono bu yalla namme dimbalet jamam tan moy ko xamne dana meuna fexé ba gatchal bu jam ba toroxlo bu jam munul am mukk kon ku nek na gem lolu ku nek na xam lolu kep ku jox di dolel diina di liggey ci diina yenem bu sel lol na xamne amul ken ku ko meuna toroxal ci lolu mu jublu yalla koy dolel ndax yalla moy ki bëgg diina ji def di diina ba faw kon nak ñi nga xamne ñom la jox diina ji muy dole wo ci ñom fu ñu tollu ñu am ak wolute ta xamne ken mënu ci ñom dara lu leen di safan ci lola awayla wa idha arada Allahu nusrata 'abdihi man dha yatiqu Allahu 'ala ghazlani wa atayna dalsinañu likawlaqa dalsinañ tawlak joge ci tukima wa wajatna fek nañu al hakima gouvernement bi al hakima gouverneur raiban nekku fi fek nañ ko mu faddu amna fu mu dem bi ñibi ci dal fekku ci gouverneur wa raja'na ñu dalu ci ila kosi kosi suñu nekku way ñew nañu tawlak fekku ñu gouverneur mi ñu yoni won dalu ci nañu kosi wa nahnu ñun fi intizarihi ñoo ngi xaarandeku gouverneur yetti li narudd lahu aljawaba ngir ñu dello ko tontu lam ñu yoni won wa fa taati ka dana la ñewal al awraqu kayit yi nga xamne allati tadammanat mujiba safarina kayit yi nga xamne lepp luy luñu jele ci sunu tukki mi tan bindu ko ci kayit yoy kayit yeb dana ñew ci yow yow Omar ibn Malik wa salamu lettre bi yam fi wa katabat bin Ali Cisse min imla'i shaykhina ci dikteb sunu serigne wasilatina dik ñuy yeggale ila Allah ci Yalla Cheikh Ibrahim Alhadj Abdullah Tijani mu bindé ko kursi awakhir as-safar am 1353 mu ko bindé ci fan yu mujj ci wéru safar ci atum jinné ñett témèr ak juroom fukk ñett ci gadda ak yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam kon Omar ibn Malik ku bari lum daan jot ay lettre ci bayla xétu taggaata bu nek nak bay tag nako talibé la won bo xamné ci lettre yi ñuy gis bay diko bind tekkal nañu ne ku amone germandel bayla waye ku koy won yitté la ku daan laaj la ku daan bind la bay diko tontu ba légui tontu yoyu ñun ñu ci jëriñu kon nak ñu xamné ñi jëmono wante won ak koka doon bind bay diko tontu muy jangal ñoña mu doon jité ñu nga doon jëriñu bu baax ñom itam waye demboy tay bu ñoña jëriñu ñi nit nañu jëriñu sunu wall kon nañ japp ne bay ñun lay bind yi lepp melokan bu rafet bu mu tagge way rek nañ taxé bo melokan nekk di sunu melokan yalla ku bari la kuy maye la ci jamono bu nekk ci barab yu nekk da bay neena ñaanal na sama talibé lepp luy may gu baax lepp luy ak kowe legi yalla may na ma lepp luma ko ñaan amul luma mosa ñaan yalla ba teud di jot may teud te fekkul yalla may na mako bama yegne may na mako waye nak dama wax man bay ne nilhum wazidhum bi qadri sitt kulli muridin bi qadri shawq yow yalla sama talibé lima la ñaan ba nga may mako mangi bëgg nga sédélé ko sama talibé kem kenn ku nekk deggum ak kalalam ni deggum tollu ni telalam tollu rek mayam na tollu nonu kon melni ni yefi legi giro la ñogi ëppalante ci deggu telal yalla nñ ci yalla jox li ci gëna kawé kon bi lettre ñëmalé ko fi ci wara waxtana ci bi waxtan ci ñu def hadratu juma Thank you. فصل الرسالة السادسة من الفتاوى لدر جرام بنال كبي بسم الله الرحمن الرحيم مراتب بطون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحيط العبارة منها هكذا والنسبة من نسبة مقامات سره صلى الله عليه وسلم وهو حيث كان الله ولا شيء معه وذلك لم يزل قط ولا يزال وهو صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام سر وحمد قدسي ذاتي لاترك جرم بين الفتاوى باينكوي أبي بسم الله الرحمن الرحيم لاترك دفعي وقت في مراكب بطون رسول الله صلى الله عليه وسلم ni ki la biiru yonent bi sallallahu alayhi wasallam amé ay maratib ay darajat maqama toflanto lol lay wax maratib bu ton ton batnu moy biir bu ton moy ay biir kon maratib bu ton rasulillah ñu ko waxé moy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni xam xam toflanto wo akay ki ñu toflanto wo bayna neena rabbi allah wa ma tatiqul ibaratu minha wa munu ko leral bir lam reey maana mo xamne wa munu ko leral way nuppi munu ko neub kon nak ñu deg ci lim ci wax akata nikini awwalu nisbatin جل بينك أفكله من نسبة مقامات سره صلى الله عليه وسلم كي أفكله وانتك مقام ينغا خمنا موي مقام ينبوتم جنين تبي صلى الله عليه وسلم نوحتي تنونو مبوتم مقام بجنين تبي نمو أفكله وانتو makam makamay mbotum yonentou bi ni mu askano wante ndax kat wo mom yonentou bi sallallahu alayhi wasallam haythu kana Allah yalla di yalla rek mo fa yonentou ko bëgg wax ci maraji joyu di nga wax lo xamne kay ndara mu ko leral wax mu ko firi wala shay'a ma'ahu amul daralu and ak mom mom yonentou bi sallallahu alayhi wasallam amul dara lu and ak mom ci nek bi mu nek ak yalla dene nek fa di and ak nekam wa dalika gogu nek nak lam yezal musul deñ xattu mukk wala yezal ku deñ mukk li nek nek gogu mu nekkon ak yalla ci nekkin bu mu tuddu mom mos di nek te du deñ di nek mukk ndax wa huwa mom sallallahu alayhi wa sallam fi dalika al maqam ci bu maqam ñuy tuddu sirrun mbot la wahamdun te cent la qutsiyun bo xamne bu sel la zatiyun bo xamne dafa askal ci mu yalla buñu ko jange nonu xamna dina ko wajefe ci deggin ma tuddu len ay yef bala ñu xul ci lettre bi ngeen takk yooyu ndax ma leen déggal maana lettre bi. dafa am li ñuy wax hadratul haqqi aw hadratul rabbi wala taifu al'abdi. yàlla dafa am juróomi pays yonent bi am ba taif yi ñuy wax ne juróom la juróomi pays yàlla wala boobu nga tolalee ko juróomi pays yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. dafa am haahut laahut jabarut malakut naasut yii ay pays yu borom bi la subhanahu wa taala. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am juróomi pays moom itam sirru ruuhu qalbu aqlu nafsu mu juróom. léegi nag yonent bi juróomam yooyu benn bu ci nekk nu muy delloo ci benn yàlla bële ba jeex ci tàkk ba seey ci ba nga xam ne benn lay mujj doon. loolu mooy waxu lettre bii ngeen dégg ko ñu jox leen ba bàyyif yooyu teg ko ca xaqaayif yële di juróom ndax ngeen gën a mën a jege seenu dégg. yooyu nag lay dugalante ci wax ji hadratul rabbi wala taiful abdi wa haadihi bii hiya moom hadratul haahuti mooy feeyu haahut wal ahadiyati ak feeyu ahad. xam nga yàlla mooy waahidun waaye yàlla mooy ahadun. ahadiyatum ak waahidiyatu nañ ko jéem a xàmmi ci feeyu yàlla bi subhanahu wa taala. mu ne bii muy njëkk a wax mooy feeyu haahutu yàlla hadratul haahut akit ahadiya kennug yàlla di yàlla. kon haahut ak ahadiya bi ayniha ci jëmmam wal ahadiyati bi ayniha feeyu haahut bi moo taxaw taxawaayu kennug yàlla ci jëmmam. suma xasala topp mu am na taalluqul iradati nameelug yàlla foofu mu nekkee ci feeyu haahutam ci ahadiyatum ca la ak nameelam am bi wujoodi ni ci amal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ci boobu jamono la amee namm gi muy namm ci nekkal ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. wa zalika loolu xabla tëjë bii nekk na njëkk feeñalu yàlla dara njëkk manifestation yàlla la loolu nekkoon. xabla tëjë li mooy feeñuwaayu yàlla ni yàllay defee ay mbiram di ko sotti ci jamono ci melokaan yi. ci noona mu defee loolu ci coobareem gi fa faara la mujj sallallahu alayhi wa sallam ruuxan bi ruuhu wa ahmadan tey ahmadu wax yu xóor la nag waaye setantal leen rek du ñàkk di ngeen am lënt lënt bu ñu paree mu nekk ay laaj ci sunu biir. ci noonu yàlla defee tëjëlin bu njëkk fa faara la mujjee sallallahu alayhi wa sallam ruuxan bi ruuhu wa ahmadan tadi ahmadu itam wa haadihi lii hiya moom hadratul laahuti mooy teyi laahut. wax na hadratul haahut léegi mu ngi dugg ci hadratul laahut. laahut wal waahidiyati mooy teyi waahidiya ba tey teyi laahut moog waahidiyatu yàlla ñoo dëppoo di benn. bi yàlla ñëwee nag ci hadratul laahutam tolloog waahidiyatum suma xasala foofu la amee al iqtitaaw dog gi dogoo ci la amee mel ni ñaari yëf dafa nekk léegi xaajaloo am. wal ifaadatu ak bëbbug yàlla foofu la yàlla sottee nag la nekkoon ci moom alati ifaadaam sottekum googu nga xam ne minhu mu ngi jóge ci yàlla taala kowe ne illihi jim ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. wa dalika loolu wa moom ak tëjëli mooy feeñug yàlla mooy soppandeku yàlla bil ahmadiyati ci feeyu ahmadiya maqaama ahmadiya fi muhammadiyati ci feeyu muhammadiya maanaam ci aqisatul muhammadiya foofu la yàlla defee tëjëli ci ahmadiya mu ñëw ci muhammadiya. wa hiya moom loolu mazahirul asmaai mooy feeñuwaayu tur yàlla yi nag wa sifaati ak melokaanu yàlla sax xam ngeen lan mooy pour yàlla ak melokaan yàlla. Wa mahalu tashakkulati foofu mooy barabu feeñu waayu yu bari yu feeñ yi itam ñuy gis ci xàmme nekkul yi nekk lu ci nekk ñëw ak melokaanam ak jëmmam ji wuteeg beneen jëmm ji foofu la amee. Wa maqaamu tashkiki foofa la maqaama xaajale nekkee itam ndax njëkkoon loolu xaajaloo amul melokaan yi wuteewul tur yi dann la dara nekkul lu dul lenn fii nag la wuteye amee melokaan yi jëmm lii gis lii di ko xàmmeeg lee lii nekk fii lee nekk fee lii mën-mënam feeñuwaayam di lii lee feeñuwaayam di nekk. Wa yiye moom nag xadratul jabarouti mooy teyu jabarouti yàlla nga budda ngeen fecc bu baax wax yi muy wax ci seen maaricatu bi nga xam ne moo fees seen xol. Fa taaqala foofu la amee nag taaqul ci la amee xelu waxoon naa leen ne jubu boobu aqlu xalbu nafsu léegi nag ci boobu pays di pays jabarot fa la aqlu ñëwee aqlu duggante ak jabarot bil uluhiyati ci pays yàlla bi nga xam ne mooy ilahiya uluhiya waradiya yal na gërëm wala boog waradiya te mu gërëm bil ubudiyya ci nekkam nga mu nekk di jaam wax ji xóote na jëlante woon kenn ku ci nekk mën nga toogaat seppantal ko dina ci dégg déggin boo xam ne dana xam ne lii mooy sayu ci pays yàlla bi lii mooy dox dëgg ci pays yàlla bi ba yonent amee yàlla def ci moom tëjali ci yooyu anam foofa la yonent yi gërëmee bil ubod yi ci nekkam di jaam bi yàlla defee jëbarootam mu dugal ko ci xàqlub yonent bi foofu la yonent gërëmee nekk di jaam ubod ya ba taara la mujjee moom yonent bi salallahu alayhi wa sallam àqlan di xel wa abdan tey jaam fa tajala mu manifesté wu ci moom li xaqaiqil anbiyaa yi ci xaqaiqu yonent yi alayhim salawatullahi wasalaamuhu wa asraril kainaati ak mbuutu mboolem lépp lu nekk foofu la amee wa qulubil xayawanaati foofu la xolu xayawaan yi maanaam dundan yi yi nga xam ne al insaniyatu yu doom aadama la ci la ñu amee xolu doom aadama yi ci la génnee moom itam fa saara mu mujj xalban di xol xalban di xol wa muhammadan tey muhammad Abdul Qadir yaa ngi dégg wa hiya moom xadratul malakooti mooy pays malakoot mooy pays malakootu yàlla subhanahu wa taala fa tanazalata wàcc na fi suratul aadamiyati ci melokaanu doom aadama nag ci la wàccee foofu basharan di mbindeef sawiyan bu yemoo ci nekkam di mbindeef fa saara mu mujj nafsan di bakkan wa nabiyan te yonent wa huwa moom maqaamu alamil mulki mooy péyub mulku wa naasur ak naasur wax yaa ngoobu duggulante na lool waaye buñ paree lu leen ci lënt mën nañ ci waxtaan bu gën a yàtt. Wa amma maqaamu sirrihi li nga xam ne nag mooy maqaamaab mbóotam baynahu digganteem moom yonente bi wa bayna rabbihi ak boromam maqaamaab mbóotam li nga xam ne am na ci digganteem moom yonente bi ak boromam lam yetta jëlal feeñul lam yetta jàlla feeñul li ahadin ci kenn illa lahu lu dul ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam bu mu maqaamoo feeñul ci kenn mu mën ci wax dara mu mën ci def dara lu dul ci yonente bi rek. Maqaama bi nga xam ne mooy maqaama mbootu bi yonente bi dox digganteem ak boromam kenn xam ko fu yonente bi wa amma ruuxuhu li nga xam ne nag mooy ruuxu moom yonente bi fa tajalla feeñ na li siril kat mi ci mbootum kat mi maqaama kat mi yëpp wa huwa moom radiallahu anhu yal na yàlla gërëm ko fi dalika ci loolu fi maqaami ruuxi nabi yi mu ngi ci maqaama ruuxu yonente bi xam ngeen kat mi kat mooy kat mi maqaama maulana cheikh ahmad tijani radiallahu anhu nee na loolu mu ngi ci maqaamaab ruuxu yonente bi salallahu alayhi wa sallam nekk fa nag di sirrun di mbóot wa ahmadu te nekk fa di ci ahmadu wa fi maqaami aqlihi ci piyu aqlam nag xelam aqlu ruuxun ruuxu la fa wa sidiqun tey sidiq صديق و في مقام قلبه في مقام قلم نك فوفو مو نك فا عقل بقل وخليفه الخليفه و في مقام نفسه مقام بكن نك نفس مو نك فا قلب دي قل وصاحب تي اندن و مقام النفس الكتم مقام نفس الكتم نك بكن الكتم هو موم الشيخ الاكبر موي سيرن بو ماغ الشيخ الاكبر اذا جمع ما تقدم جم نك سي لب لو جيت وون لو جيت وون ني كو دون واخ ييب نك فوفو الشيخ الاكبر امي مقام نفس مقام نفس الكتم لولو جيم سي مبولم لا جيتو وون يشير قوله وخو يالا جي سبحانه وتعالى دي جندي سي لير لولو في القران ان الم ترى الى ربك كيف مد الذله الم ترى ندخ غيسلو الى ربك سي تبرم كيف مد الذله ني متالله كارغي ني متالله كارغي يالا موي جيم جي كارو جيمم جي نمكو تالله بالن في القران دي واخ yi ñu leen doon leralal nak ay bi lu lay wax deug deug deug motax alquran ko xamul yalla deug deug xam mu ñu ko firi ba mukk and ak lu mu ci wax ci la waye loolu zahiru mbir yi rek la deug deug mbir yi xotna lool maana alam tara illa rabbika kayfa madda dhilla di bay doon wax mu ne li lu lay def alam tara ndax lu kayfa madda illa rabbika ci sa borom kayfa madda dhilla ni mu talale karam bi nekam bi nim ko talale mu peñ ci pey yi mu don wax ahur lahu jibrut malaku nasut nim ko dugale ci siru ru waqlu qalbu ndax do xol gogu kenn ko yalla talale wataral jibala mu jingat benen aya bu ñew ci suratu namli yalla di wax ne wataral jibala tahsibuha jamidatan wa hiya tamru marra sahar mune ndax do fet ba day tam ngay gis montagne yi nga fogg ne ndax montagne yi dafa taxaw yeungatuul demul ci mune rek la fitew mune tax ci bo a jamidatan lolou nga fogg waye won yee mom montagne yoy tamuru marasahab mu ngi dox ni niri doxé ni ngi gisé niri déplacé wu dox montagne yi non lay doxé wax joju yalla wax lam ca nam moy yi nga gis ni ko ngeen ko tax len lu ci nek dafa taxaw taxaway bopam dar taxawul yalla ngi talal karam bi montagne ya ngi dox seen dox montagne nak ngeen dege ci maqamay goor yalla yi ben taxaw lepp ngi dox lepp ngi dox dar taxawul lepp lu nekkon dem rek nam nekke won dem nun la nekke fay ana gëna nek sax lañuy wax way wañe ko am kon karam yalla ga ngi talal rek ñam montagne taxawul ñu ngi dox diga bisé mo niri doxé batay yalla ngi wax ci benen aya wa alaykum assalam wa rahmatullah qul wa qul ne in kana lirahmani walad fa ana awwalul abidin qul wa qul ne in kana bu fekke nek na lirahmani nekal yalla walad dom bu fekke yalla amna dom fa ana man awwalul abidin may ngel be nak jamu kadi yalla aya ñu wax lolu bu fekke yalla amna dom man may jël be nak ñi jamu yalla wala dañuy yital la ko wax joju xam ngeen bu gënte na lool neexula fi kon tan mo mom wax joju kan mo wara wax joju bu yalla amé dom man may ki ñëk jamu kan lañu jamu ndax kon bu fekkon yalla amna dom yalla du am dom lay waxé né kon bu boba man may ki ñëk jamu kan lay jamu yalla lay jamu wala dom ja lay jamu wala bok mom moy ki nek jam bu ndak ci nekku yalla gi wax ji fan la fa dekk ak kan mo wara wax wax ji kan mo wara wax wax ji ci yeenu tuddi yeb haqqatu muhammadiyya ko wax wala haqqatu ahmadiyya wala bok la ci top te mu jinj ko ci wax yi bi rek la ci baye indi ni ay bi lolo lay wax bu fekkon rahman bi yalla amna dom man may ndjel ben ak ci jam may ndjel ben ak jam kali wama wara azalika ak la nek ci gannaaw lolu yep nak ci ay waxin ci ay aya ci ay hadith la tutiqu wal ibaratu wax munu ko leral wa yuqta'u minhu al-bal'um te ku jema wax wax yoy sax yow dinañ dag sa baat wa yuqta'u dañuy dagge baatu al-bal'um baatu nit ku jema wax ci wax yoy dara ndax ëpp na ñu mën ko wax kon nak li la ci wax man wa salaamu la tu yem fi yalla ci yalla may gëpp min imla'i shaykhina dikk la bo xamne suñu serigne moko dikke wasilatina ki nga xamne ci mom lañ jokko ila allah ba yegg ci yalla cheikh ibrahima ibn alhaji abdullah tijani مولانا شيخ ابراهيم موكو بيند دومي راج عبد الله نيه مدينه كولاك مونكو بيندون اتوم جوني نيت تيمير اك جوم اك بن سي غاداي يونتي بي صلى الله عليه وسلم لتر بانغي نورونا اك لتر باني جانغون سي اديما نيلا جال مودن وقت ازل ازل ابد الابد بن بومو سي دون رك غيس نين نيمو لنتي نيمو نقري دغ ووتينا نينكاني نون جان waye nak non la kenn ku nek da ngay mag denkané na xam léna ñu wara doon talibem ay talibem war nañu takku nango nek di talibé bay ni ñu ciitérone bay muy seen sëriñ bay it mëna ciitérone ni ñoo ci may talibé kon nak ñi talibé yi la bay di waxal wax yi ku dul talibé yi mëno ci dégg dara kon nak lettre la bu jëm ci talibé talibé warna gor gor lu ba xam li mbotum lettre wax nañu ko jang nañu yax bi ni mu ko ëndé dañu ko jëma fecc nak légui na suñu jëm ñu yalla may ak dégg dund inspecteur somal mi yalla ko alhamdullah waxi gor yalla yi ñoko mëna dégg gor yalla yi ñoko mëna léral itam téni talibé ba bam leen di léré ñomit ñu bu jaat doon gor yalla ni ñom seen sëriñe ndakat yonent da fay womat aw xetam ñegg ci dara jam ñay tanéfu xetu yonent bi dañuy womat nit ñi leen top ñu yegg ci sen daraja ba nga xamne yoon rek fay nek ñu ñep nek gogu won ñu kennu yalla bay dundu na dundale nak bay yare na bay xamna xamni leen xam leena ci mbole fan xam xam bi xam leena ci mbind xam leena ci talif ay tere bind ay lettre bay xam leena ci tukki def ay khutba dajale ay nit di leen wax xamle na itam ci toga talibi diko roof ay mbot mbot yoya ci faydu bu ko yalla baxé ci la koy roofé talibem yi kon ba légui talibé yi mbot yoyu mu ngi len di roofu ñu déggé ci ne kon bay jogu fi ci makna bay jogu fi haqiqatan ndax faydu ba ngi dox ba légui kenn ci talibem yi ku mag lol ko xamne yalla baxé won nako ba ko gis ci jëmam mu fatali la bay ak jëmam ku ko degg ci waxam mu fatali la bay ak xam xam ku ko gis ci jëflantem mu fatali la bay ak tabem bayam ak sel ak jëflantem bayam ak ñak gis doom adama ci bëdd ñu xol doom adama ku ko gisal lu ñaaw bay neena ma ngeek benn bëdd duma ko xol doom adama mom lu ñaaw bëdd boba yalla baxé na talibé bay bi di xaxatan dem mu demon bay dund bu makam yalla baake ko bay wax ci mom wax ak mom ay wax yu bari wax ya e bokk na ci yow cheikh atan dem am dara lu la meul leunt ci wax yu goor yi ndax bañu yem fa nga tambale ci goor yalla yem ku ci gëna reey dara yow fa nga tambale bay téréel na ko bu xam xam mo talib na téré bi e muy téré bu kémané mu def ko ci julli ci yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam mu tuddé téré bi mawridu rida fi salati ala nabiyil murtada wallu wayu ballu wayu dotteku wayu e ngeurmande borom bi ci julli ci yenentam bi nga xamne moy kuñu gëreem ci non la tudde tere bi salatu ala nabi yu kowe dara jamo ci nek mu def salawat yi mu tollo ak turu muhammadu juroom ñeent ko ak ñaar kon juroom ñeent ci salatu ak ñaar mo ci nek tere bi lettre bi ñu doon jang legi leral na ci tambali bi lo xamne bu ko dimbalé ko lettre bi neñu leer bismillahir rahmanir rahim yalla yalla gëreem ko yalla yalla yëreem ko yalna yalla kawel dara jam ci wakk serignam Mawlana Cheikh Ibrahim ma ngi ñaan ci kenn ku nekk ci yeen jang fatihatul kitab ben suratul fatih ak yalla ko ci mu serign cheikh fan dem radiyallahu anhu ci tay bi bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam cheikh hasan dem mu ngi tambale waxam ci ne bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam fa hadhihi li e waridatun ay warid la buñ waxe warid nak moy may gu joge ci yalla ñew ci jamam waridun lu yekti waridun lu yekti lu joge ci borom bi nafisatun yu am ma'na la yo xamne ñeegum ñeegu bari la wara doon bu ko doon jam wa salawatun muy ay julli yo xamne zakiyatun yu sall la ala nabi rahma mu nek ci ki nga xamne moy yonent ak yermande bi wa imam al umma tay njital xet bi sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ansaaha ki nga xamne mo sof bi nak ju way yi di salawat yi moy al alamatul fadil wal arif bi rabbih al wasil borom xam xam bu mag bu yalla baxé ci ngeene li gëna ko wé ci ngeeneel ki yegg ci boromam tayob yegg ci borom bi ki nga xamne yalla baxé won nako bëgg yalla am taxna mu daan ci xalwa ba def na ci xalwa am bo xamne juroom ñet ci fan la dug xalwa juroom ñet ci fan yu mu gennul gisante bindef bindef gisul ko mu teju ci neegam bi jaamu yalla tambali bi sax doona lek tuti waye ñem ci fan yu mujji lekul nanu ki indi ñam bi nonu mu ko ande la koy dalawate ci mak ci kud bobu khalwa yalla ubbe nako ci neena ba lepp lu mu waxat rek ci yalla bi la jenoye ak mom wax neena bu fekkone adina taxone mu don def khalwa bobu wala khalwa yoya turum bi sax ko jeegat rek do bëgg ci alal bi ko am waye yalla ko taxone jox am na yalla itam koku nak moy sunu serigne alhamdullilah bu ko xewal mo def bi tere mom bayam mu ngi tudon muhammad foute la joge won ñu fekk ci bay tabarakallahu bihi wa biwalidihi amin kon nak tere bi ni lako tege alhamdullilah lako ubbe ne ñu ngi sant yalla mi nga xamne al mutajalli moy ki nga xamne moy peñ moy manifeste wu bi aadaniyatihi ci magam gi al kubra di gëna ko wé wa taramu rañan bi taatu ilmihi taleku xam xamam fi jamali rububiyyatihi ci taru nekkam di borom bi warattabal maratiba fi haqa'iq hadratihi allahu akbar خلق الإنسان وعلمه البيان وخلقه في مرتبة ظهوره وأزهر غربته في باطن سره وجعله محل ينابع علومه نانا يونس صلى الله عليه وسلم مم لا يالا رانياني تيك نكام مم يالا دي رب مو رانياني كو تي في حضراتمي حقائق حضراتمي داف كو موي دوم ادم بين دوم ادم خمال كو xam xam buy birle buy leral buy leral wa khalaqo mu bind ko mom yonenti bi mu nek ci martaba peñu wayam peñal ko nak ci daraja bi nga xamne moy batinu mbotam def ko muy ko xamne ci mom la xam xam yi balle ci mom la mbod yi balle ci mom la yiw yi balle ci mom la barki yi balle mom yonenti sallallahu alaihi wasallam te yonenti bi moy barabu setu wayu yalla te moy ki nga xamne ci mom rek la yalla gëreme ku muy gëreem te moy yermande ak yalla itam mom moy jëm yermande yalla te yalla mbaxam lepp ci mom la ko jox mom la ko jox mom moy ballu wayu mbaxum yalla wolut fi ni wa inayatihi koku moy sayyidina muhammadin mi nga xamne moy lawhul bisat moy ala way taleku yalla bi te moy qalamu taratu bi kitabin nurihi moy kalimba gi nga xamne ci la yalla amale lepp lu muy am waqtutu asrarihi batay tam moy jëmul bind nga xamne mu yalla binde itam mom yelente bi bi kamali uluhiyati ci martum gi mu nek mom yalla di yalla wa bi taati rububiyyati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam lepp yalla yalla fatinako yonenti bi yonenti bobu nak la cheikh hassan dem am ay may yu joge ci borom bi mu julli ci yonenti bi ci peyam yoy ci dundam bobu ci jokkom bobu mu jokkom yalla hada li waqad warada ñewna alaye ñew ci man fatan dem bi hamdillah andak sant yalla siru khitabillah botam waxu yalla bu muy wax fi salati ala rasulillah ci julli ci yonenti bi ni yalla julle ci yonenti bi mu bot ma lama yalla xamal sallallahu alayhi wa sallam wa ma tawafi hadith rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ak li nga xamne hadith yonenti bi lambo nako ci kayfiyat salati alayhi ci nak la ñu julle ci yonenti bi wa bayan salati allah ak ni ñuy waxe ni ñuy birale julli ci julli yalla nak la yalla julle ci yonenti bi wa bayan salati allah ala man salla ala rasulillah ak ni yalla julle ci ku julli ci yonenti bi ni yalla julle ci ku julli ci yonenti bi yeb yalla xamal na mako wa qala waxna taala yalla mu koy mum ni inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yalla neena li tax ñun ñep ñu def salawatu ala an-nabi ay bi la yalla neena inna allaha naka yalla mom wa malaikatahu ati malaakam yusalluna ñu ngi julli ala an-nabi ci yonenti bi muhammad ya ayyuhalladhina amanu yeen ñi nga xamne gëm ngeen yalla yeen ñep sallu alayhi julli len ci yonenti bi wa sallimu ta ngeen def salam tasliman ak salamin ci yonenti bi li la len tan kon biñu nekké bi nit rek biñu nekké di mu'minuna rek la yalla farata ci ñun ñu yone julli ci yonenti bi ala waxna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man salla ku julli alayhi ci man maratan ben yon rek wahidatan ben rek sallallahu alayhi biha yalla dina julli ci mom ci julli gogum julli ci mom asran fukki yon ku julli ci yonenti ben yon yalla dina julli ci fukki yon wa man tala alayya ku julli ci man ben yon man yonenti bi wa man tala alayya asran ku julli ci man fukki yon sallallahu alayhi biha mi'atan yalla dina julli ci yow temer yon wa man tala alayya mi'atan ku julli ci man temer yon sallallahu alayhi biha alfan temer bobu yalla dina ko julle ci yow jinne yon li la yonenti bi wax gannaaw bu yalla waxe ne yeen ni gam julli len yonenti bi wa amma kayfiyatu salati llahi ala rasulillahi ni nga xamene nak non la yalla di julle ci yonenti bi ala sabilil irshadi ci yon bu ñuy meuna leralé jubal ci xelli maal bayani andak leral afafi bu sall ba ñu meuna deg wa aslul kalami ak ciosanu wax ji ci lolu way irshadati ak jubla gi kana fi harfayn mu ne lolu yepp dafa nek ci ñaari harf wax ñoo yepp ci ñaari harf la nek harfun mutasilun harf bu jokk wa harfun munfasilun ak harf bu fajj ñaari harf la harf bu jokk ak harf bo xamne dafa xajalo dafa fajj wa nuqtatu ha aliful wahdati tombu fekke amna fa tombu nak tombu mom neena moy alif bi nga xamne day tekkale kennu yalla al fardaniyyah bi tekkale wetu yalla bi yalla wa nuqtatul ilm ta moy tomb xam xam tam wal asrar ak ngudi yeb wala ma arada allah ba yalla beugé izhar qudratihi fegal katanam gi wa ulumihi fegal xam xamam bi wa asrarihi fegal mbotam yi wa anwarihi fegal leram yi wa ihka wa ahkami sun'ihi ak kereñ ak liggeyam bi mu liggey mbindefam yi amal ak lepp lum amal wa infaza hukmi ak wel ak atem yi wa mashiati ak ciobareem yi khalla khalla bin nural wahdati leru kenam ci mom yalla wa huwa mom al mu'abbaru moy biñuy firi anhu ci mom bi alifil wahdati ci alifu kenu yalla al fardaniyyah bi nga xamne wetu yalla lay tekki wal harfil muttasili ak let harf bu jokk bi suma takka ak top mu dag nak ci mashiati ci tobarem ga tartibul maratibi toptalante ak martaba yi wa tafsilul hadrati ak qajil ak hadrati wa bayanul haqa'iq ak leralul haqa'iq wa nisbati ak askanu wante ak askanu yi duma amtadatil wahdatu kenu yalla taleku nak fofa awalan ci njel ben fa abirat ni fere lolou bi hadrati hahutillah ci feyu hahut yalla fa yalla ndiek feñale jeufam lolou la ñuy tuddé hadratul hahut suma imtada top mu talli nak lolou tan yeen benen talle kum ñaarel fa fa'abirat ñu firi loolu bi hadratil fa'abirat bi hadrat jabarutillahi ñu fireeko te yëpp jabarut yàlla sumam tadat topp mu tàlleeku rabian tàlleeku ñeenteel fa'abirat ñu fireeko bi hadrati malakotillahi ci te yëpp malakotu yàlla sumam tadat topp mu tàlleeku na xaamisan tàlleeku juróomeel fa'abirat ñu fireeko bi hadrati nasutillahi ci te yëpp nasutu yàlla wa hadihi li hiya mom hadratullah moy te hadrat yalla yi al khamsat yi nga xamne juroom lañ yoyu moy hadratu te yalla yi suma tafaraa top nak juroom yoyu xajalo awalan ci njel ben ba an hahutillah ci hahutu yalla nooral bi leer bo xamne latifan sal bu yeeti la leer bo xamne du lor beut jukoy xol la leer yo xamne du lak jëm yu jënok mom la fa abira ñu firé loola anu ci mom bi alami sirri ci mbotum ci alamu mbot alamu sirri ba mu defé manifestation bu ñak ci lañ koy tekki alamu sirri ma tafara atqum kajolo wat nak taniyam bu ñaarel bi allah wutillahi ci lahut yalla fa abira ñu firé ko fa abira anu bi alami ruh ci alamu ruh yene ngi deg suma tafara top fumu xajalo benen xajalo talitan bu ñettel an jabarutillahi joge ci jabarut yalla fa abira anhu ñu koy firé nak an malakutillahi ci malakut yalla bi alamil aqli mu nekk ci sey aqlu xel suma tafara top fumu xajalo nak rabi'an xajalo ñettel fa abira anhu ñu firé ko bi alamil qalbi ci alamul qalbi suma tafara top fumu xajalo nak xamisan bu juromel an nasutillahi ci teyu nasutu yalla fa abir anhu ñu fireeko bi alami nafs ci alamu nafs teyu bakkan fa hadihi li hiya mom lataiful abdi moy lataiful abdi ñewiti jambi te kan moy jambi moy yunus subhanallahi ci asrar ya abdi layla kon ci teyu jambi li moy lataiful abdi khamsa wa hadihi hiya الحرف المنفصل لي موي حرف خاجلو بي موي حرف خاجلو بي لا هو دي حضراتي خاجلو غوغو لي موي حرف المنفصل ونقطه العلم لي موي توم خم خم بي والاسرار اك مودي ومن هذا العلم تي بي خم خم النفيس بشير بو جات بو خم ني بي يغنا سي دايوب نيك دي خم خم اشارات ashara laju ñi al ayatu ayat bi arbabil uquli jinju ko borom kali min qawasir rijali ci borom jagle yi ñi nga xamne ñoy gor yalla yi wa afiyai hadrati ñi nga xamne ñoy tanefu teyu yalla bi wa abidil mahabati ñi nga xamne ñoy jaamu toppe borom bi ahlil wusli ñom ñi nga xamne ñoy am ak yegg ci yalla wal ittisali ak jokku ci yalla qala ta'ala yalla wax na ni musiran mu ngi jinju ci waxam ji nak wa mu'alliman tay qamle ñan lay xamal li rijalul qulubi goori borom xali goor xali la yalla waxal ci aya bi goor xali nañu don na goor xali goor yi am kalte yalla waxal ñom nañu nek di ñom yalla neena len alam tara ila rabbika kayfa madda jilla alam tara ndax gisulu ila rabbika ci borom kayfa madda jilla ni mu talale kar kar gi waxul kar ni mu talale kar kon mu nga wax ni kar gu mu don la way kar gis la wax gogu kar moy ban kar yalla yalla bu yalla amé kër mën nañu wax ni moy yëneñu kon gogu kër wala niko yalla dalalé yëneñu bi nekk ci du ci jot mukk ci dembu adama amagul yëneñu bi doon yëneñu di adama ñëw yëneñu bi yëneñu bi yëneñu yi jéxé ci tur ñëw yëneñu bi yëneñu bi yëneñu yi jéxé ci tur yeñ ñam xamé woon yëneñu bi def di yëneñu ba yëneñu bi jéxalé ci dembum dooji ñu ko xamé woon ci makkar medina itam yëneñu bi def ba tay ji di yëneñu bi kër gogu xol leen niko yalla dalalé yalla borom xali lay waxal nañu doon borom xali deg wax yalla bi alam tara ila rabbika kayfa madda jilla xolal ni sa borom talale karam inshallah aya bi lolay jindi kon ni yalla lay waxal ñoy borom xali ba tilkal lolu di peeyu borom di juroom ahud lahud jabrut malakun nasut ak hadratul lataiful abdi di sirru ruhu aqlu qalbu fa tilka lulu asharatun kamilatun tilka asharatun kamilatun bi alquran di wax tilka asharatun kamilatun bi moy fukki mari juroomu yàlla bu jokkoog juróomu yonente, kon mane lenn fay nekk. Xol leen yàlla tàllale karam bi. Faasihi lii hiya salaatu faasihi hadratul haqi wala taifu labdi fa hadihi li hiya mom salatullahi moy julli yonente bi ala rasulillahi ci yonente bi jullig yàlla fa hadihi li salatullahi moy julli yàlla ala rasulillahi ci yonente bi ni yàlla julle ci yonente bi mooy noonu juróomam yi daf koo jeexal ci juróomu yonente nii la yàlla julle ci yonente bi wax ju réy ngeen dégg ko sallallahu alayhi wa sallam yufiidu dana bëbbal moom yàlla min hadrati haahootihi jëlee ci peeyu haahootam ala alami sirri rasulihi ci peeyu mbootum yonentam sallallahu alayhi wa sallam fuyuuda lataifi nourihi ballu ñëweti xam-xam leeram leeru yàlla gi nga xam ne leer gee daj koo suuf dañu mën cee nekk sa duñu lakk ni kawar di lakkee bu jegee safara leer googu lutf la leer googu ñu yàlla baaxee wa daqaaiqi yi ak ñu sewam fa amadan la tëbbee sirrahu mbootama bi lataifi haahooti yi ca lataifu haahootam wattasala mu jokk bi yi ci moom fa salaamu julli moom yàlla alayhi ci yonente bi wa yufiidu min hadrati laahootihi mu bëbbal ci peeyub laahootam fi alami roohi rasulihi ci peeyub roox yonentam sallallahu alayhi wa sallam fu yooda maratibi ilmihi bal bëbbal ak maratibu xam-xamam wala taif yi ak ñëwetim wa daqaiqi yi ak ay mayam yu sell yu ñu mën a attan wa raqaiqi yi ak ñu sewam fa amada ruuxahu mu tàllal ruuxum bi lataifi ilmihi ci ñëweti xam-xamam wa laahootihi ak laahootam wattasala mu jokk bii ci loolu nag fa salaamu julli alayhi ci yonente bi wa yufiidu mu bëbb min hadrati jabarootihi ci peeyu jabarootam fi alami haqdi rasulihi ci peeyu xelu yonentam sallallahu alayhi wa sallam fu yooda xaqaiqi asraarihi bëbbalu xaqaiqu e ay mbootam wa irsaadaatihi ak ay njubalam wa tashakulaatihi ak ay tashkilaatam mooy amal ak yi mu amal ñu mën a gis ne lii nekk na nekkam gu wuteeg nekkug lee lii ak lee du benn nit ñi lii di nit ñi lii di bàyyi may yi duñu benn lii di garab yi lii di jamaadaat yi duñu benn kon li ci nekk ak nam nekkee nekkam loolu ay tashakulaat la yoo xam ne yàlla noonu la ko amalee fa amada mu tàllal xaq lahu xelam bi lataifi asraar jabarootihi ci ñëwetug mbootug jabarootam wattasala mu jokkale bii ci loolu fa salaamu julli alayhi ci yonente bi wa yufiidu mu babaat min hadrati malakootihi ci peeyu malakootam ala alami qalbi rasulihi ci peeyu xolub yonentam sallallahu alayhi wa sallam fu yooda rahmatihi bëbbalug yërmandeem wa ridwanihi ak ngërmandeem bu ñu waxee bëbbal nag mooy li sotteeku loo xam ne fa muy jogee dafa bari ba du jeex li sotteeku foo xam ne fekk ñu ngi dékk rek mu ngi sot bëbb loolu lay tekki loolu la ñuy wax fuyoodaat moom la ñuy wax faydu bii nga xam ne la bàyyi am ba léegi ku yittewoo bëgg a xam rek boo jokkoo ci moom yàlla xamal la loolu mooy faydu moom laay firee bëbb ngeen dégg ko ci waxin bi kon waridwaani yi ak bëbbalu ngërmandeem wa inaayat yi ak mbaaxam fa amada mu tàllal qalbahu xolam bi lataifi malakootihi ci ñëwetig ñëwet bu ñu waxee ñëwet lataif latif moom la ñuy firi itam ñëweti mooy lu sell loo xam ne bu taxaloon ak lutfullahi bëgg du xool di gis bu taxaloon ak lutfullahi nopp di déglu mukk di dégg bu taxaloon ak lutfullahi mane du ñu mën a xam xatuk lenn du ñu mën a xam cafkaag lenn du ñu mën a làmb ba daj itam ci lutfullahi ci la ñuy gisee mu mel ni jawo ji dara nekku ci nga xool sa bët mën a xool ba sa guddaayu bët mën a yegg ngay dégg fu soree sore boo ne nii nga mën a dégg yëngatub loolu lutf bi moo jaar sa digganteeg loola ba dégg mën laa yegg wala sa nopp dem ca loola wala sa bët mën a xool ba yegg ca loola gis ko wala loola yegg sa bët mën ko gis ci lutf la amee xoolal ma jawwo ji ni mu niroo ak ndox mi boo duggee ci ndox mi doo fa mën a noyyi doo fa mën a xool doo fa mën a sa léppay sax yow boo duggee ci ndox mi noonu la lay def lay génnwa ca ndox ma bu ñëwee ci jawwu ji noonu la koy def kon ni la yàlla tàggatalee jawwu ji nga mën fee gisee mën fee déggee mën fee yëngatoo mën fee defee sa lépp ci lutfullahi la noonu la ko tàggatalee jënwa yi ci géej gi bu taxulon ak lutfam bi kon do meuna nek ci jawwo ji day xat ak yow tanci la ni la ndox mi tanci bu duggé ci geej gi kon nak lutfullahi la baxé kenn ku nek mu meuna nek bako yalla bind ci luddul mu loro fa amna mbindef yo xamne ci biir suuf rek lañ nek soxla wuy fa ngalaw lu len dundal fa ñu nek ndax do la len yalla joxé lutfam amna ñu nek ci kaw jawwo ji li la amna ñu nek ci biir geej gi amna ñu nek ci asaman ci lu nek fa mu nek yalla ko fa jox lutfam ci lañ mëna nekki suñu nek yi kon lolu moy lutf mom lañ wax ñewetti ngeen deg wax yi kon fa amadamu talal qalbuhu qalam bi lata'if malakutihi ci ñewetti malakutam wa tassala mu jokale bi ci mom fa sala mu julli mom yalla nak alayhi sunnat bi wu yufid mu bebal min hadratin nasutihi ci peyub nasutam ala nafsi rasulihi ci bakkanu yonentam sallallahu alayhi wa sallam fu yoda fadlihi bebeluk mbaxam ay ngeneelam wa mawahibi khayra wa mawahibi ak ay mayam wa khayratihi ak ay jamam wa barakatihi ak ay barkem fa amadda mutallal nafsuhu bakanam bi lafa'ifin nasutihi ta lafa'ifun nasutam wa tassala mu jokale bi ci mom fa sallamu julli alayhi ci yonet fa hadha li sirru kayfiyati salatillahi moy mbotam jullik yalla ala rasulihi ci yonentam sallallahu alayhi wa sallam wama adraka an lan mola khamal ma sirru lan moy mbotni lan mola khamal lan moy mbotni wa ilmuhu ak lan moy kham khamam bi wa ma'nahu ak lan moy ma'nami lan mola ko khamal yow dom adam wa huwa mom farayanu bisati lata'ifi moy rañanu taleku ñeweti gi ci butonil hadrati ci biru bi wa idha li amnak fofa fahimat hada fahimta hada wa idha fahimta hada bu fekke deg nga li ta'lamu di nga xamne anallahu annaka yalla ma zala musuddan yusalli du julli ala rasuli tire tambi sallallahu alayhi wasallam li ñu la wax boko degge di nga xamne yalla musuddan du julli ci yenen tambi ba yalla di yalla rek la yalla nek di julli ci yenen tambi da yalla musul deñ di nek di yalla kon nak yonent bi musul deñ di nek di yonent kon nak inna allah